hatırlıyorum eski günleri. Ne bir dost, ne bir sevgili. Yalnızım, yalnızım ben. Ne bir dost, ne bir sevgili. Yalnızım, yalnızım ben. Yalnızım ben, yalnızım, yalnızım, yalnızım ben. Yalnızım ben, yalnızım ben, yalnızım, yalnızım, yalnızım ben. Dolaşıyorum başıboş sokaklarda. İçiyor, içiyorum tek başıma bir bardak. Ne bir dost, ne bir sevgili. Yalnızım, yalnızım ben. Ne bir dost, ne bir sevgili. Yalnızım, yalnızım ben. Yalnızım ben, yalnızım ben. Yalnızım, yalnızım, yalnızım ben. Yalnızım ben, yalnızım ben. Yalnızım, yalnızım, yalnızım ben. Yine aklımda sen, kadehimde yalnızlığım var. Yine aklımda sen, kadehimde yalnızlığım var. Ne bir dost, ne bir sevgili. Yalnızım ben. Yalnızım ben.